kamera kullanabilir miyim saniye? Thank you. Ah, certo. Jó? A kenyeret megnézem. A 8 óra vagy 9? 8 amit csak. Reken 8. Nem tudom, hogy képzelnek a tehonatok. Honnan? Hogy meg kell már a zöldé? Nem baj, már nem kicsi. Elég van. Már már is nem elkezik ide. Majd visszafelé. Nézem, hogy eltörtem, nem törtem, nem törtem el. Eltörtem, nem törtem el. Nem törtem el? Ha? Mi húztad ki? Hát meg ezt félre most fordulva szoktál is, majd itt megyünk. Mi van akkor, nincs el törve. Meg le a kenyérét. Menj hova. Átfolja. Na, már két éve nem. A forradok meg minden csinálok. Azért hintalak másnap, hogy mondjam, na biztos, hogy még a grupba veszek egy ilyen, azt a fóliát, hogy odaadhatom a grupnak, amit kérnek az ember reggelit, meg egy szomszédasszonynak egy vadát. A szomszédasszony? A kenyér van, ha nincs. Hogy szokott lenni? Reggel van, vagy hogy? Az attól függ, aki itt vásárol, az előkap. Értem. De... Akkor az értem, de akkor fönti nem kellett volna bezárnatok. Mégis. Adna a fasz. Mindegy. Nincs. Még szórakoztatás. Az is jött. Más. Hát, hát van minden. Fent itt van. Szóval így, nem adtam oda. Nem van sem. Ne, hogy fogok. Mindegy. Hát, mindegy. Hát, sajnálatos. Kell. Vélt a folyár. Húzva, szóval. A fönt is van, mindjárt. Come on. Most komolyan könyörögök itt van. mindegy. Thank you.